ñu nak xéte ni légui mën na tawé dënt la nga jox ko waji nak la won top na borwa ah bu ne kon légui lañ ko uppé ya ko rafay rahim bi ma yow lañ ko waxam sa loxo ya ko waxe taw upp na bor bu ñu amel ko kon lañ ko tiya ko rafay law kana arrahman la yuhabu khalil li tahaddi li tatasnulu li nur murtahin bila ibni rahim waraja habihi ala murtahin إلا أن تشهد له بينة بتلفه إلى تحد ولا تفريد وللراهن بتجد لي أجي تايل جنا بتاي دالي نها مغادكو أو تمن ولن جيك أنا مني تايل لا دولو يو دونك لكو سالو رك ديو دونو راهن كي دونو مرتاح يو واي دولو نان رك دونك لكو يو نان غادي ديون جيبل كو راهن دي واي جيغا خني نو مو جاخلون دو لب دو ندي ديكو تايل نونكو كفر جوهات نون xal na ko ndam ni waji la leum loolu ni yobante ak taw ni ko ci loxo kenn bu ngi xol wa bu ne ko ne dañ lay wax ni la ben nga xey nga war lu xeyma ji ni gëm ni nga donkal ci loxo ci xat xeyma ji ni ko lu nga war lako wa ndal nga war ni gëm ni bor bi nga xamne legi mo la waji la dem ba tax mu taw ni ci li da wax asal ni nga gëm ay dafa gëm ay adayna al marhum huwa fi fala dama ngi lako akal lahuma ci ko fakké ala dara won ba montar ñu ñu la denk la ko xamni tayle la do nga jott jott delo ko waji nga xamni mo lewon ba tayle ko kon xamni waji la ko yefam mom xam nga ko tayle ne ñu wax ni won nak legi ñu xet xay ni rabo ba montar ba ñu xet dum bor bi nga xamni ñu waji la won ba tax mu tayle montar bi ba rabo bi ñaar lu ci gëna ñëw rek bok fa yefa jang wacc ñu tax ni lu ci gëna ñëw bok fa yefa jang wacc moy li annaha in kanat aqalla فهي التي تحدى عليها بيشاتي خيما يرجع من بعضون تريد مجرد من يتم دوني مم لاي فاي كامل من يد لحيو جمل ولا كده جلبتي ويجمل ولا غدا لوت فتاي لوان تواجد تواجد نبلا سوى جلدر وإن كان الدين أقليت فلوس للمرتحين طلب سائد عليه فا فسن الله جمل بار جواج نبلا فتح متابرة من دون بعضون تريد مجرد من يتم دوني نافل بار بوفري waajo mo sunga ban ndax mo jëm na doon ko ko joxat rek jaan wacc sun sakul ko wan dara ja taxawu soofu ngeenal tamalal matna yo jëm ni ndé mo ni na so tayne ay gat fat mo am tar go xamni saxna la mat nga xamni wat rek ko def kon tar go bokale ni ci tayne ba mo na waxu di wat tar gëna gatu dum la tayne way tawu bu ko ci akay tawu rek ko ko dama tawru bu ubbu tan ubbu ko jala bokku lu dugal dugal na ci bitay la ko xarfu nakhlu ak doomu tandarma do tayle garabu tandarma mu amale top garabu do ko joxe dugal na ci na xalla tu waxu ñu xalla nak ba sama rek am nañu manam do tayle lo xamni am ñu ci bayiko ñu suuf so xamni dañ koy taw dina wote di ko bay ba ak bu di jox am nañ koy tenko fay yaru nek nangam ba ko reey lolou moy xalla ñene legi bu nga tayle ko lolou ñu tay fay liyas bu ko ci tayle ko xana nga fatale ko rek bu ko fatale ñu ko way bu ko fatale duga bokk patay bu nga tayle ko rek yo xam nga am meñet doon bu ko waxe sax ñu ci dat ak doon ter fekkes na ci meñam ñu to bu la ko tayle meñu ma ngi ci bo le rew ñu ci la diko bokk ñu japp ni tare dong la do ne ci la nam do ca bokk ci xalla bu nga faraat misale أجرة حقار وحيوان ولبن وجبن وسمن وعسل نحل إلا أن يشترط المرتهن دخولها وما يحج على اللجام على اللجام دون تاو اللجام على الجبكتو لكم فتال ويكتو لكم فتال لن يتابوك وارتها نسلنا تايلو إن أقرب من دون دون لبن أنا بلا نحن نكو ndo no mala adam ngir yalla xam na ni yow loru nga waye nak dang no tawle nangam de ah ni lolu nangam nango waw ndax lolu wër rek ni ngay def ni yalla dañu wa dong la dëgg top ni ngarign na tay na bo bu xaru da am dari dari aw baax wala mu jaay man nga ko ni man na la jaay du do du jëm dele sangam xam do nga xew lay waye nak kon dang no tawle nangam wala mu ngi ni sama bokk ni da la rox nga dem da jaay ko nangam du jëm baat mi dexe nga ni ko lolu man na ko waye ci kaw na ñu tayle mo nang xamne kon mën ngaa jaay ki nga waxal ci kaw bu tayle nang dem ngir ko daal ñu ba kenen ndey ngoy jaay te mo ni mo muta mo nang ko garantie nangam do lepp baax ay amal wala mo liggey la hoñal ko ñen ñu tam bu fekke ne legi manam da am lo koy liggeyal te xamé ba xam bu agge na la fayam nit wa kon lay ñu ko ni ah man dina wona liggeyal la ko nga fay ma nangam waye kon dang may tawlo lo xamni su agge te fayam mo mëna fay ci lool wa patay sax sa faaw ni nangu nañ ko nga fekk tebb bi wala yéde bi nga ne ko nangu yi naa la ko jox nga liggéeyal ma ko mën naa laa fay ci saaga nag buñ ci jóboo waaye kon dag may tayle loo xam ni mënu koy téye ndax bu fekkee liggéeyoo ko mbaa nga dima lay naama sàcc nañ ko mbaa nangam loolee nga ma tayle mën caa fayiwaat ngir dima la fay wanoti dima la fay wanoti yëpp ayitu moo tax saraa bi di ko saraa di wax naa inni awrtahana in baaxa mooy ayyajuusu an yastalima cheyan yakuuna indahu rahnan fi samani in baaxa sinxata kada lidaafihi aw xayrihi bi samanin mu ajjali in awrtahana in yaamal in yaamal awrtahana in yaamal almurtahinu xamalan macluumun lirrahinu bi ujrati macluumatin yakuunu shay almustalamu rahnan fiiha in xamala dalika alxamala ko taw yooyu xamul dana jantalu ne anna faahil yaamal naka faahil yaamal damiru rahim bi an yuxajjila al musta ajiru al ujrata lil xaamili fa yaakufa minhu rahman biha xawfan min akliha wa tarki lxamal wa in fi joxalin ak donte ci joxal la joxal mooy du ko def loo xam ne dangaa sart ni su agul du am dara nañu koy gasloo teen ngeen jugee ci bu teen bën bu am nangam daa nga koy seet loolu réer ngeen jugee ci jugee bi du feeñe nga yox ko nangam waaye buru réer di feeñe du am dara loolu sax noonu mees na cee def te mees na cee def tayle moom moo ñu gas teen bi daa wax ne ah man kat dama bañ gas ko bën la noppi li nga wax doo ma ko jox kon na nga jox nangam ma téye ma di tayle bu caagee dama joxee li nga wax ma delloo la ko wala mu ne ah dama bañ kat witi liweer bañ toom bu feeñee baa jox la ko yow dama jox li dama jox li ma waxoon laa fii mu ay yenin foofu ñu ci lu ñu ràññee aw man faxati yi wala njëriñam laa fii mu xaw aw man faxati yi ni ko kilifa yi waxee ci seen téere nee nañu lépp na am ndax xel nanguwu ko sax ndax lu jomb la waaw loolu mooy nga ne ko danga may jaay tiise bii wala danga may jaay rabo bii mbaa montar bii ah nangu naa laa fay ndëgg nga wax sax waaye kon léegi dañ may tayle loo xam ne nii dañ may tayle loo xam ne nii su kenn waxee wax ba ne maa moom tiise bi itam lu tee rek lan ma tayle dana tax jëmm tiise bi du ma raw loolu wax na xel na nangu ndax moom ñëwul dañ may tayle loo xam ne su kenn waxee ba ne maa moom tiise bi wayoon jox ko ko loore nga ma tayle ma mën caa fa sama jigg ma la fayal waaye dane dag may tayle loo xam ne bu su kenn waxee ne maa moom tiise bi itam du tax jëmmi tiise bi raw ma jëmmi tiise bi nuwu def ba du raw dangam kenn wax ne ci yoon ba ne maa ko moom saawu joon wax kooku mu yóbbu te xanaa jëmmi li ma tayle woon mënta sopp kub tiise jëmmi li ma tayle woon mënta sopp kub tiise di tiise ñu moom ki ko yoon jox faw mu yóbbu ko moo tax ñu ne loolu kiifa yi du sawoon duñ tudd sax moom masala ndax loolu xel na ngoo ko moomu la ak dusoo kii di wax naa moom la wax naa wa maa kaane wam bax yi mi a immati radiallahu anhum dicru haadihi al masalati id laa yatawaffamu yoqooxaha xaaqilun ak dusoo kii dane loolu lu xelam waaye gàtt mu xam ne loolu mënta ne aw man faxati yi ji itam noonu la aw man faxati yi mooy mel nga ne ko dag may luwee jëbbi oto bi ma dem ci Touba dama dem ci Thilmaa waaye nag buñ demee ba ci yoon yi sànga ma di furiyeere ko ne amati kayit itam moom loolu laa ci ragal kon dag may jox ak tayle koo xam ne lu yàgg bu sàngar ma yi taxawoon ne num téye nu oto bi oto bi du demit bu sàngar ma yi téye oto bi ne oto bi moom du dem dañ koy furiyeere itam li nga ma tayle moomay quarantel ne man faw oto bi yóbbu ma, faw jëmbi oto boobu yóbbu ma. Ah, tey na jëmbi tey na nu mu lay garantel ne faw jëmbi oto boobu yóbbu la cil ma lu mënta nekk, ndax jëmbi nim la tayle mënta soppiku jëmbi oto booba yóbbu la cil ma. Waaw, boo nekkoon da nga may tayle loo xam ne su sàngur ma yi téye oto bi bu oto bi du dem ma mën caa fayu man laa la fay ñu weer. Waaw, ngay tayle loo xam ne naa ci mën a fayu weer bi nga xam ne moom laa la fayam ngir oto bi yóbbu ma, te sàngur ma yi téye nañ oto bi ne oto bi du dem. Waaw kay man xamees na, waaye li nga ma tayle ci laay sukkandikoo ne bu tee faw oto baa mu yóbbu ci ma jëmbi oto booba ci mu oto yi fureer nañ ko du yóbbu ci ma te jëmbi ñu lu mu la tayloo mënta soppi ko oto booba. Waaw, loolu moo tax ñu wax ne loolu kiifa yi jëntoon ñu koy wax, waaye lu soo nee ko faw dañ may tayle loo xam ne buñ demoon ba fureeri oto bi wala ñu nan ko tiisi bi itam ma mën a fay ma mën caa fay la ma nga joxoon. Loolu comme du wàññi dara, loolu moom dagan na. Wala ji ni kitaaba tin ak bidoo njotoo baa nga ne ak app njotoo ñu ak na doon ci jaamu. Maanaam bu fekkee ne léegi ak jaamu ngay jotanteeg moom mu ngi koy laaj ñu war ko def si app dala bu ne mu jox la ci nangam moom ci boppam bu la mënee jox tayle nga xam ne moom moo lay jox tayle yi moom bu aay ak jaam bu ñëw nag léegi bëgg la caa joxu tayle noonu nit liggéeyam ko rek ñëw waaw bëgg la caa joxu tayle ñu la ma tayle la nii moo nekk alal ndax mu garanti alal njotoo bi la jaam bi amee xam ne jaamurub moom moo joxe alal njo moo joxe tayle bi waaw loolu la ñuy bañ. Waaye bu fekkoon ne ci boppam moom moo joxe moo joxe tayle gi moom bu aay lu tax mu ne ni ajuna bi saraay bi sax tey na ci moo ma foofu ni ajuna bi yin sifatu rahmi fiihi min almukaata bi wax wa kazalika. Yaa fekkoon ne waaye ci boppam jaam bi ci boppam mooy joxe tayle gi moom mu baax daal di ko wax ne ni wa chartul marfuni fiihi lusumuhu arrahima xaalan fa ma aalan daa ñu ko wax ne li anan najuma laysa laazimin lu ajuna li ajuna bi laa xaalan walaa ma aalan te wa chartul marfuni fiihi lusumuhu arrahima xaalan aw ma aalan. Maanaam la nga xam ne moom lañ amee kenn ba war caa joxe tayle dañuy chart moom mi nga xam ne mooy joxe tayle gi mu war ko mun ci boppam léegi mbaa mu war ko war bu ëllëgee nga xam nga jàngul moom alal njotoo ji waru ko fi mu nekk waru ko war bu ëllëgee moo tax du nangu moom mu gàddu mu nangu moom mu joxe ca tayle ki joxe tayle gi faw rek daa war doon ki nga xam ne moo gàddu moo war lu loola wala moo ko war lu léegi mbaa bu ëllëgee muy xaalin aw ma àll wa jaa sa dagan na charte man faxatihi charte njëriñam la in xuyu nag ndeem ràññeeleef na ko bu doy hin tamari ci jaay laa xaradun wax ñu budee ci lewal ngi yàlla. Nee na dagan na nit la tayle dara ma ne ko ah nangu naa nga tayle ni ko waaye dañuy charte ne dama koy jëriñoo ci ci diir sàngam maanaam ba lu fay sàng ma koy jëriñoo waaw gannaaw boo ma ko tayle itam dañ ciy boolewaale charte ni dama koy jëriñoo ba nangam. Loolu bu fekkee ràññeel nañ diir booba bañ xam fa muy tàmbalee xam fa muy yem te li ngeen jëflantee ba tax nga di ko ci tayle lu ak jaayante su boobaa ñaari sàrt yooyu moo koy tax a dagan ndax bu dee xar bi nga waxoon ne xar bi li ñu def ngir yàlla dong la kon nag loolu boo ci sartaalee ne ko jëmm ji ma tayle ñu koy jëriñoo kon day daal di dong salafum jarramun faxatam loolu lañ ci aaye tax dañuy sart la ngeen jëflantee bu di jaayante te bañ nekk xar bi moo tax faraa bi naa wa jaasa lil murtahimi chartu man faxati rahmi li nafsihi muddatan muayyanatan bi chartayni ahaduhuma ashaara lahu bi xawlihi in xuyinat almunfaxatu bi taayini zamaniha lil xuruji min aljahalati fi l ijaarati waaw wa taani kawnu rahmi bi samani bayhin id gaayatuhu ijtimaahu bayhi wal ijaarati id tasiru almunfaxatu jus an min althamani fa yuqaabiluha baxdu lmutmani wa huwa jaayisun loolaayu juusu lil murtahimi chartu munfaxatihi fi xarbi li annahu salafun bi siyaadati manfaxa wa fi damaanihi nekk na ci gàddoom isa talifa ndeem sànk na taraddudun dengu ñu mucc ni maanaam bu fekkee ne léegi lim lay tayle dangaa sart ne ko diir sàngal na nga koy jëriñoo boole ci dana wo ko tayle di sanga no koy jariño bolé ci wa ci nit lol nak bu yalla dogalé bu don lo xam mes nako ndigla ba nopi nga ne sanku na ndax boba ya koy gaddu yow nga xamné ay murtahin bi wala mom moy ñakari bo ci gaddu dara am na ñay wax ko jibra farsef nako halehi ci tayle ga ci joxe tayle ga in shurita lim sartef nako bi bay ci ci jaay waxu ñu ne tara ñalef ko ene mu fekke dañu waxante bu ne li de man na la koy jaay ndik sangam nga fay mo goor wi dehe waye nak ci sartu nga tayle ma fas wi ba sarit bi ba nangam di dina bo xasse jugo mom ci lola da nga nak bañ bañ ko jox liñ ko dum ko tayle nanu ngi ko jox sarit ba faso ba nangam lolé te jugo won ngeen ci nga tayle ko ko ne kon faaw yon forcer la ci nga jox do suñu bañ ñu ko suñu ko rañu ñu xana wo ni stara sin xatam bi fa min malumin ila ajalin malumin bi sharti rahni shay'in muayyanin fi sunun tanaha min dafi rahni nak su baba ujibira khale ay ujibira khala dafi rahni lil murtahini aw li aminin in shurita rahmu bi bayhi wa ayna bali ci tahadu tawbi to wala mafhum lil bayhi id al qard kadhalik ni nda wax jaay rek way qard non la do nekon man la abal de yow ñu tolof ki jinn nga soxla waye nak ci sartu fasu yi ba sal bi mo nga may tayle da ko ko neena bu ko nango ba nga naaw bu bet ko lank bañ la jox sayd bu ba faso ñu forcer ko ci mu jollo wa illa bu fekke rañu ñu won loolu nak fa rax lu kon ak tayle rek ci xatul bu ak kolutir bu ak dinaay xam nga waxu ñu la wax go xone ko na la jaay nangam nga fay ma bu nangam ba na la abal nangam nga delo ci ko bu nangam te tayle ma bi yon tayle ma rek nga wax te ga jox mo tayle way rañu loko bi yon da nga ne rek te ga jox mo tayle su baba dañ koy forcé ci bu jox la tayle go xamné ñu ne non lañ da tayle ci lool lay jox tayle bu jaadu go xamné gi bu yalla dogal la nga ci mëna fayu ni farahmun saqatun moy ay rahnun yafi bi day bi waxti da rahnu mislihi fi mislihi takay ko ko yalla samur rahina dafa ho lil murtahini aw li amini wal hawsu laqaka ba'da manihi ci gana waji tere la yufi du tujari walaw shekhi da donte sere won na ak amini ko ñu wolo ko nek ci loxo ñena bu fekke nit dafa la tayle dara nga wara jël lam la tayle bala galankora mani hu galankor moy lu ne fatu ba sijir su fekke yeex nga ko jëli bu fatu am ba sijir rek ñi wax ni la ya borom bor yepp yam tane wo ci kenn do ko mëna jël fayu ci mu ne donte sax nak amna ku mu nek ci loxo mu séré lan na jël nga ko wax ak loolu ko deglu ndax day séré jëfi bopam te kenn nangu ku séré sa jëfi bopam li wax lepp li wax ne man nek sama loxo te ñu wolu won séré na diw yi mo ngi ko tay doon te jëlën nako duñ ko faalé dañu japp ni danwa rek la watax fara bina wala shahida al amin allati bi yadihi rahmu annahu hasahu qabla ma nahi li annaha shahadatun ala fi'li nafsihi fa hiya fil haqiqati danwa wa hal takfi nakh dana doy bayinatun séré al hawsi ci jël ga qabla ho ci ñuk ma nahi di am wa bihi ta ci joju wax humila la jëfef ay tahwis wala jëblé ga moy baax ni dak ni sa ni séré ko tay la ni ñaari degeñ ci mu daw na ba wax ne bu fekke ne legi nit dafa la lebon am lu la tayle waaw legi nak kanabi galankor amé melni fatou mbaye ko ci jël amna ay séré yi la séral ni gisan nañ ngeen ngaay ko ci sa loxo gisan nañ ngaay ko ci sa loxo ngalal ne waaw bobu nak dama ko tayle won nak motax mu nek sama loxo waye ngeen mënu ñu séré ne gisan nañ waji jël ko tek ko ci sa loxo lolu xam nga do yepp ndax gisan ko sey loxo rek gana bi lay ngane boba da fek bu tayle mako man na way man na ñakam ndax man na bang ko yore bu jekk do ko den ko rek waye tayle gi la kon man na dara ko ñu won rek ba yoy kon séré mo bu séré moy dal jekk ki di fatu ba ñu koy surté gisan nañ mo nga war ko mom waye nak séré ñu ne dala ko yëkëti won jox la ko ci kaw tayle ci kaw loko lewal am ñu ne bobu séré doona da nga séré ni ñu disam ko sa loxo rek tayu ne nga bobu ak tayle tax noor ko rek noko bayoon sa loxo rek doyna te jëj wax lañu jëfé ñu bi humla wa am tahmis lu moy jëgul nga da ñu wax ni mom lolu doy te a ñu séré yi séré ne disam nañu waji jël ko jëgul la ñukoy séré tam ne ak tayle lam ak tayle tax mu la koy jëgul motax wax ji mujj moy awla takfi bayinat halal hawsi li ihtimali annahu bila ibn rahimi wala budda min bayinat hal tahwisi ay taslim ar-rahini ar-rahna lil murtahini aw li amini tawilani wa fi hatina kene ci budawona daliluhuma tekkal ci yar wax yoyep ñaar waxe bu ci neul na tekkal ñu ñu ko ñu ñu ko dégé ci mu dawal wa ma daawé na bayhu ho jaayu tayle ga qabla qabdihi ci jik ak ngabam in farata ndem sagal na murtahinu ho aji tayle wom ja ene bu fekke nit dafa la tayle dara nga sagal ci jëliko ba mom mu far ko jaay ci to ko jël ba mom mu far ko jaay neena jaay gogo dewe tay melni kon lebl nga sey futu ken tayle wala dara rek waye jaay gogo ken duko xacc wax ya sagal ci jëliko way la bu fekke sagano ci jëliko waye way jaay na ko fata awilani kon amna ñaari tawil amna ñaari dejeen ci mu rawna ma nga dafa la lepp ak lu la tayle sagano ci nak waye la tan koy jël mom way jaay na ko waaw koku amna ñaari dejeen ben dejeen la wax ni lolé mu jaay ta fekkal mu tayle ko mën nga dem xacc ko nga dem xacc jaay momu jëlat lolu bu di tayle nang ko donaw mooy wax na fata awilani fi surati hadami tawriti ta awilun bi anna lahu fasqal bayhi an nafsihi bi annahu inma dakhala ala dhalika rahli bi aynihi yo ba nga nangu mu tayle lola mo nga nangu kon mo nga dem xat njay bi jilal lola tawilu ñaarel bi da wax ne njay ma day wey ken duko xat waye na jeug ci bopam mom lañuy soppi muy tayle ga qabla qabdihi nga waxon wa ba'dahu ci gannaaw bokk nga be nak mu dar ko jaay fana ho kon ñal nako raddu ho ak xatam ci bi xandem jaayef nako bi akal la ci ñeggu gëna neew ñu fekke ni dafa la tayga dara ba nga tey ko xam jël ko do tey bu dem jaay ko waaw tey jël ko no bi ko ko mu neena dañuy set bu fekke ni legi lam jaayé lim la tayle mutu sa bor bu ko lebal waaw ak lu mu doone nga nga ko xacc am nga ñew tayga nga dara ba nga tey ko mu dem am fi tuddi ko jaay te feegula sa bor bi te lim ko jaaye far matul sa bor bi nga ko lewal kooku sañ nga ko xacc aw day nu ko wala borom ba nekk xardal marsandise wala borom bu nekk marsandise mooy daa bëgg wax ne su fekkee bi mu la tayle ba àggal walbati ko jaay lam la tayle jëggam jaaye loolee mu la tayle woon moom tey mat na sa bor sax mbaa mu ëpp ko kon bu fekkee ba bor ba mu la amee loon daa nekk wurus ak xaalis te gis nga ne moom léegi lim jaaye lim la tayle woon mat na bor bu mbaa ëpp na ko sax su boobaa kon doo sañ a wax dara dalay fay rek ci saa su mu daal di jeex su fekkee nag bor bi mu la ameel moom dafa nekk marsandise nag moom la ñu seet ba xam lu taxoon mu ameel la ko bu fekkee lu taxoon mu ameel la ko mooy abal ngir yàlla tey nag mu jaay lam la ca tayle woon waaye gis nga ne tey lim ko jaaye bu dee wur sa xaalis moom mat na loola ba ëpp na ko maanaam mat na bor bi la ameel ba ëpp na ko ndegam marsandise la tamit la ko ameeloon ci ngir yàlla rek ak jaayante waralu ko woon kon it doo sañ wax dara dañuy bàyyi rek léegi jaay googee mu jaay lam la tayle woon lu rëy lay doon tam fay la bor fi saasa ndax njekk rek ngeen ko deflente woon dëgg la marsandise la ameel waaye nim xarudin la woon bu fekkee nag léegi bor bi la ameel marsandise la woon te ci jaayante rek la woon mooy bëgg bénéfice rek ci la ko ameele woon ba noppi nag tayle la ca lam la tayle woon mu wëlpati ko nag léegi jaaye ko lu bokk tak marsandise mi la ameel ko jaaye wur sa xaalis kooku nag kon dañ lay tànloo bu la neexee wéyal jaay ga bu la neexee xaaj ci jaay ga su fekkee wéyal nga jaay googa kon ñu fay la fi saasa bu la neexee itam nag léegi xàcc ko moom la borom ak du suux yi di wax naa fa in baaxahoo bi musaawin aw ak sara kon fa in kaana daynu aynan mutlaqan aw xardan min xardin fala kalaama lil murtahini bal al bayhu laazimun wa yuxajjilu ad dayna wala wa yuxajjalu ad daynu wa in kaana xardan min bayin xuyira al murtahinu fi radji l bayi wa imdaaihi fa in radda bayxahoo raja rahnan wa in amdaahu xajjala ad dayna moo tax nag mu teg ci wa in ajaasa de wéyal na njaay ma taxajjala kon mu gaawee fayu borom maanaam boo seetloo anam yi nga weesu am na ci foo xam ne sañoo lu may bàyyi njaay ma rek wéy sañoo koo xàcc am na ci foo xam ne itam dañ laa tànloo bu la neexee xàcc bu la neexee wéyal njaay ma mu bëgg a leeral nag ne saa yoo xam ne wéyal nañu njaay ma rek yow dañ lay fay sa bor fa saa say saa sa mu daal di teew su boobaa kon taxajja la ay axata al murtahinu dayna hoo al marxuuna fihi qabla ajalihi maanaam nga seetlu nag ne bi mu jaayee lim la tayle woon te lam ko jaayee matul bor bi mu la ameel moy bi akal la ji koku mom bu fekke wiyel nga ñaay ma da ngay tey jëg xam nga matul sax lim la amel ndax bi akal la yes na bor bi la amel waye da ngay tey jëg kon ba nopi nak legi top ko mu motali la ah waye da ngay wat nak ne li tax bu wiyel jaay gi jaay lim ma tayle won tam moy rek bëgg mu dal may motali fi sax masale mi nga xamne moy ba ba'dahu ji wax boku bëgge tak da ngay xol abdu sohi dafa wax ne hasiluhu annahu idha ba'ahu ba'dahu fa inna an yabihahu bi aqall min ad-dayn aw bi akthar minhu aw bi musawin lahu am tak tak rek neena moy wala tayle ba agal ba nga jël ko mool beti ko na far jaay lolé mo la tayle won kon pen mu jaayé ko djegu yes bar bi mu la amel ba djegu upp bar bi mu la amel ba djegu yamonté bar bi mu la amel wa fi kullin imma an yakuna ad-dayn aynan mutlaqan aw kharadan min bayhin aw min qardin lim ci man don tam neena bar bi la amel ben mi wuru sa khalis mo xam la tax bu amel lako ak jaayante la wala abal ngir yalla la wala bok bar bi la amel nek marchandise bu de marchandise tam man na amé ci ak jaayante man na amé ci abal ngir yalla fa in baahu bi aqall min ad-dayn ولم يكمل له ما نقص من الدين خير المرتهن بين أن يرد البيع ويرجع الرهن لما كان عليه من الرهنية أو يجيزه ويأخذ الثمن ويطالب ببقية دينه سواء كان الدين حرضا من بيع أو من قرض أو كان عينا مطلقا معنى أبو فاكيني لم لا أميلون تول بتكو جاي لم لا تايلي lim ko jaayé mom dafa yees bar bi la amélon waw féké dem nangou ko mat li fi sasa kon dañ lay tanlo bu la nexé nga xacc ci ñaay ma lam la taylé won nga jëlat ko mu danatu taylé na xacc nga ñaay ba nangou ko ci kañ ko jaayoon bu la nexé itam nak ndoyel ñaay mi xam nga lim ko jaayé mom matut sax bar bi la amélon waye bo wéné ñay mi kon da ngay téyé ñëgg taxaw té mëna ci mu dal lay motuli li nga xamné mo wara motuli bor bu la amé lon koku nak mo xam bor ba day marchandise tu amel la ko ci jaayante wala ci abal ngir yalla wala bor bu day wursu xaaliss mom dal léegi ndegam jaay na lim la taylé won ci ñëggam ko jaay motuli bor bu la amé kon bu féké né léegi wël nga ñay ma da ngay téyé ñeugum ko jaayé ta motli la su féké da nga xacc ñaay mu nak kon loolu leer na da ngay dal téyé loolé mu la taylé won mu nekk ak taylé batay nam ko doone won waye nak bu féké né wëyel nga ñaay ma bu gën ñeug gi nga xamni motli sa borom la amel kon mom bu la motlé rek dal di jël yefum moy wa in kammalahu lahu akhadahu wala kalam lah fa in baahu bi musawin aw akthar kon fa in kana ad-dayn haynan mutlaqan aw haradan min qard fala kalam lil murtahin bal al bay' lazim wa yuhajjalu ad-dayn neena bu fekke ne lim la tayle won sax wol patiku na jaay ko dana bang ko futé ba tey ko lako fa jaay waye ñepp lim ko jaay nak mom matna bor